سلورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا سلطان ولایت غوثِ پاک سلطان ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک شہباز خطابت شہباز خطابت زیبا فانوں سے ہدایت زیبا سر تاج شریعت غوثِ پاک ہے رب کی نعمت غوثِ پاک ہے رب کی نعمت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد ملکی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد میرے غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا لینے شفائے کاملہ دربار میں اے کامل لینے شفائے کاملہ دربار میں اے کامل لینے شفائے کاملہ دربار میں اے کامل لینے شفائے کاملہ دربار میں اے کامل بیمار عصیاں آ گیا بیمار عصیاں آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا سلطان ولایت اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے رب کی نعمت پاتھر تاج شریعت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت غوثِ پاک در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث الورا قدموں میں تیرے دنیا کے جھنجٹ سے بس نکل کر قدموں میں تیرے دنیا کے جھنجٹ سے بس نکل کر قدموں میں تیرے دنیا کے جھنجٹ سے بس نکل کر قدموں میں تیرے دنیا کے جھنجٹ سے بس نکل کر جو آ گیا سو پا گیا جو آ گیا سو پا گیا دربار والے مرشد میرے غوث الورا غوث الورا میرے غوث الورا میرے غوث ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت شہنشاہ ولایت شہنشاہ ولایت فانوس ہدایت سرتاج شریعت سرتاج شریعت ہے رب کی رحمت ہے رب کی رحمت ہے رب کی رحمت اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت اللہ کی رحمت.